libongo po yeba pasinga na motoka ngai mwana mboka o na komi lokola mbwa kola na yo na sima lokola lulu asi mona ebongi mbulo yo topesa na mateya tolingana moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo nasali bongo mpo yeba pasinga na monaka ngai mwana mboka o nakomi lokola mbwa kolanda yo na nsima lokola lulu asi mona ebongi mbulo yo topesa na mateya tolingana moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo komi lokola mbwa kolanda yo na nsima lokola lulu asi mona ebongi mbulo yo topesa na mateya tolingana moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo maloba mayo pata monaka bolingo pasi mingi iyo leo longonya ezalaka matata soki bolingo ekomi sukali kotikana ekomi ya bitumba alelaka yo mingi mama moke elembo ya motema molimo moke ina mapa Mama moke